श्री विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक प्रकरण का हम लोग पंचदशी नामक ग्रंथ का विचार कर रहे हैं। पंचदशी के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण के 23वें श्लोक की चर्चा कल हो रही थी। इस श्लोक में जीव का वर्णन हो रहा है। 22वें श्लोक में कूटस्थ का स्वरूप बताया गया। देहद्वय अधिष्ठान चैतन्य को कहा जाता है कूटस्थ, और कूटस्थ संबंधी है जीव, क्योंकि जीव की उपाधि है बुद्धि और वो है कूटस्थ में कल्पित। कौन? जीव की बुद्धि, उपाधिभूत बुद्धि, वो है कूटस्थ में कल्पित। पूरा सूक्ष्म शरीर कल्पित है तो बुद्धि भी कल्पित है ना, और उस बुद्धि में पड़ा हुआ जो अधिष्ठान का प्रतिबिंब वही जीव कहलाता है। कूटस्थ में अध्यस्थ बुद्धि में जो कूटस्थ का प्रतिबिंब वो है जीव, और उसे जीव इस नाम से इसलिए कहा जाता है कि वह प्राणों का धारण करता है। प्राणानाम धारणात् जीव उच्यते। कूटस्थ तो असंग है अधिष्ठान होने से, अधिष्ठान का अध्यस्त के साथ वास्तविक संबंध नहीं बनता। हाँ, और इसलिए ये जो प्राण है, मुख्य प्राण तथा गौण प्राण वागादि इंद्रिया, इनके साथ कूटस्थ असंश्लिष्ट है, इसका कोई संसर्ग नहीं है, और ये प्रतिबिंब इनको धारण कर लेता है, इसलिए माना जाता है प्रतिबिंब को जीव। जीव प्राण धारणे धातु से जीव शब्द बना है, तो प्राणानाम धारणात् जीव उच्यते। कह तो बुद्धिस्त प्रतिबिंब, बुद्धि में पड़ा हुआ चित प्रतिबिंब जीव कहा जाता है। अब ये कहते हैं कि कूटस्थ से ही यदि निर्वाह हो जाए, बुद्धि में पड़ा हुआ चित प्रतिबिंब जीव कहा जाता है, तो कूटस्थ से अलग जीव को मानने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? कूटस्थ से ही काम चला लो, ज्यादा आबादी बढ़ाने की क्या जरूरत है? हाँ, हाँ, इसी से काम चल जाता था एक से ही, तो ये जीव मानने की क्या जरूरत है? जीव को मानो ही मत, बुद्धिस्त प्रतिबिंब रूप, ये आशंका हुई। इस आशंका का निराकरण करने के लिए ये कहा गया चौथे पाद में 23वें श्लोक के कि संसारेण स युज्यते। स यानि प्रतिबिंब, बुद्धिस्थ प्रतिबिंब ही संसार के साथ जुड़ता है, यानि संसारी है। इस समय भी जिस समय प्रतिबिंब संसारी के रूप में भास रहा है, कूटस्थ असंसारी ही है, मुक्त ही है, अनित्य मुक्त है, भास रहा है प्रतिबिंब ही संसारी के रूप में, और संसार का तो अनुभव हो रहा है ना, और अनुभूयमान जो संसार है, इस अनुभूयमान संसार की कहीं ना कहीं उपपत्ति करनी पड़ेगी ना, उसे बिठाना पड़ेगा ना कहीं ना कहीं। तो कूटस्थ पर बिठाने के लिए जाओगे कहेंगे कि इसको संभाल लो, तो कूटस्थ कहेगा कि मेरे पास आएगा तो ये तो जल जाएगा, मैं अपनी असंगता छोड़ नहीं सकता, तो इसलिए इसका संरक्षक नहीं बन सकता मैं। तो क्या होगा कि कूटस्थ पे आप संसार रख नहीं सकते, और संसार अनुभव में आ रहा है, फिर इसका कोई ना कोई स्वामी चाहिए, इसको अपना समझने वाला, ये मेरा है ऐसा अभिमान करने वाला चाहिए ना। ये अभिमान कूटस्थ कर नहीं सकता, और संसार दिख रहा है और उसको कोई ना कोई मेरा मानने वाला चाहिए, संसार खोज रहा है, कोई ना कोई मुझे अपना मानने वाला मिल जाए। और यदि प्रतिबिंब को कूटस्थ से अलग स्वीकार नहीं करेंगे तो फिर संसार को अपनाने वाला ही कोई नहीं होगा, तो संसार को अपनाने वाला कोई नहीं होगा, आश्रय देने वाला नहीं होगा, तो निराश्रय संसार कैसे सिद्ध होगा। लेकिन अनुभव में आ रहा है, उसको हटाया नहीं जा सकता, इसलिए इसको स्वीकारने वाला, इसका स्वामी बना हुआ कोई न कोई चाहिए, ये मेरा है ऐसा कहने वाला। तो ये मेरा है कहने वाला है ये प्रतिबिंब, प्रतिबिंब हाँ, इसलिए इसको कूटस्थ से अलग मानना पड़ता है, स्वीकार करना पड़ता है। इसलिए इस श्लोक का ये चौथा पाद लिखना पड़ा विद्यारण्य स्वामी जी को कि संसारेन सयुज्यते, संसार के साथ स यानी वो बुद्धिस्त प्रतिबिंब रूप जो जीव है उसी का संबंध होता है, वही इस संसार को अपना मान लेता है, बुद्धि को मैं मान लेता है, और फिर बुद्धि का जो आवागमन है उसे मेरा आवागमन मान लेता है, यही संसार है। किसको होती है? प्रतिबिंब को, कूटस्थ को नहीं होती। हाँ, तो थोड़ी टीका है, टीका को देखिए, टीका को देखिए कि तस्य जीव अभी जीव शब्दाभिधेयत्वे निमित्तम आह, तस्य यानी बुद्धिस्थ प्रतिबिंबस्य, तस्य शब्द से लेना बुद्धिस्थ प्रतिबिंब को, कूटस्थ में कल्पित बुद्धि में पड़ा हुआ जो चित प्रतिबिंब, उस चित प्रतिबिंब को जीव शब्द का वाच्य माना गया। अभिधेय कहते हैं वाच्य को, अभिधेय यानी वाच्य, और अभिधेयत्व यानी वाच्यत्व। तो जीव शब्द वाच्यत्व किसमें है? वाच्यार्थत्व बुद्धिस्थ प्रतिबिंब में। बुद्धिस्थ प्रतिबिंब के लिए जीव शब्द क्यों कहा, का प्रयोग क्यों हो रहा है? प्रत्येक इसलिए हो रहा है, वो जीव शब्द का वाचार्थ इसलिए बन रहा है कि संस्कृत व्याकरण के अनुसार जीव उसे कहते हैं जो प्राणों को धारण करे, प्राण धारण रूप व्यापार करता जीव कहलाता है, वो कोई भी हो, चाहे वो बुद्धि हो, चाहे प्रतिबिंब हो, चाहे कूटस्थ हो, चाहे शरीर हो या पत्थर हो, जो प्राणों को धारण करेगा उसके लिए जीव शब्द का प्रयोग होगा, वो जीव शब्द का वाच्य बनेगा, उसमें जीव शब्द अभिधेयत्व तो रहेगा। तो कूटस्थ प्राणों को धारण करके नहीं रखता, प्राण धारण रूप व्यापार नहीं करता, प्राण धारण रूप व्यापार करेगा तो विकारी बन जाएगा, वो तो निर्विकार है, फिर कूटस्थ तो नहीं रहेगा, उसमें विकारी बन जाएगा ना। और ये चित प्रतिबिंब जो है वह प्राण धारण रूप व्यापार करता है, इसलिए उसमें जीव शब्दाभिधेयत्व तो है। ये तीसरे पाद में प्राणानाम धारणात्, इससे वो जीव शब्द का बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब के लिए प्रयोग का निमित्त बताया गया है। और आगे है हाँ अभिधेय अनिवाच्य अभिधेयत्व अनिवाच्यत्व और ये सप्तमी अभिधेयत्व यानी वाच्यत्व में और वाच्यार्थ जिसको कहते हैं एक वाच्यार्थ होता है एक लक्षार्थ कूटस्थ है लक्ष हाँ ऐसा ओ लक्षार्थ के लिए उपलक्ष्य भी कहा जाता है उपलक्षित कहा जाता है लक्ष्य कहो उपलक्षित कहो हाँ उसमें अभी जीव शब्द का अभिधेयत्व रहा वह जीव शब्द का वाच्यार्थ बना जो प्राणों को धारण करता है उसे जीव शब्द का वाच्य कहा जाता है ठीक है हाँ उसी वाच्य कहो या अभिधेय कहो जो प्राणों को धारण करेगा वह जीव शब्द का अभिधेय होगा उसमें जीव शब्दाभिधेयत्व रहेगा ये ध्यान में चाहे जीव शब्द वाच्य कहो या जीव शब्द अभिधेय कहो वह बनेगा जो प्राण धारण रूप क्रिया करेगा प्राण धारण रूप व्यापार करने वाले को ही जीव कहा जाएगा वही जीव शब्द का अभिधेय कहो या वाच्य कहो बनेगा ये कहा गया तो ये स्पष्ट हो गया होगा तो फिर द्वारा है ना ये संसारे न संयुज्यते चौथा पाद इसकी अवतरण टीका लिखी जा रही है चौथे पाद की अवतरण टीका है एक शंका के रूप में अवतरण कहते हैं संबंध को यानी चौथा पाद किस उद्देश्य से लिखा गया वह बताने वाली टीका उसे कहा जाता है अवतरण टीका तो कूटस्थातिरिक्त जीव कल्पनम अप्रयोजकम इति आशंक्य तो ये कहा कि कूटस्थ अतिरिक्त जीव की कल्पना करना अप्रयोजक है प्रयोजक कहते हैं युक्ति संगत उचित प्रयोजक उचित युक्ति संगत ये समानार्थक है और अप्रयोजक का अर्थ हो जाएगा युक्ति असंगतम युक्ति संगत नहीं है का मतलब अयुक्त है अनुचित है क्या अनुचित है कि कूटस्थ से अतिरिक्त जीव की कल्पना करना कूटस्थ को छोड़ करके अलग से बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब के रूप में जीव की कल्पना करना युक्ति असंगत है अप्रयोजक है का अर्थ अनुचित है गलत है ये अर्थ निकलेगा हाँ इति आशंक्य का अर्थ है ऐसी आशंका करके ये आशंका की विद्यारण्य स्वामी जी के विद्यार्थी ने तो उन्होंने अपने विद्यार्थी की इस आशंका को शांत करने के लिए निवृत्त करने के लिए 23वें श्लोक का चौथा पाद लिखा कि वो कहते हैं बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब रूप जीव को कूटस्थ से अतिरिक्त स्वीकार करना युक्ति संगत ही है शिष्य तो कह रहा है अयुक्त है युक्ति असंगत है और विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं युक्ति युक्त है युक्ति संगत है क्यों युक्ति संगत है कहते इसलिए कि यदि जीव की कल्पना नहीं करेंगे कूटस्थ को मात्र रखेंगे तो तुम्हारे अनुभव में गमनागमन आ रहा है कि नहीं, जन्म मरण आ रहा है कि नहीं, कर्तृत्व भोक्तृत्व आ रहा है कि नहीं, कर आ रहा है। अरे यदि तुम कूटस्थ हो, ये बुद्धिस्थ प्रतिबिंब रूप जीव की कल्पना ही नहीं करेंगे, उसको बीच में रखेंगे ही नहीं, तो सीधा कौन रहेगा? कूटस्थ ही रहेगा। तो अहम अर्थ कौन हो जाएगा? कूटस्थ। और मैं पहले देवता था, अब स्वर्ग से आकर के यहां मनुष्य बना, इस समय स्वाध्याय कर रहा हूं, ये सब जो करने वाले के रूप में पहले देवता का मेरा जन्म था, फिर अब मनुष्य का हुआ, फिर इस मनुष्य शरीर से मर करके जो कुछ बनूंगा, कभी मुक्त होऊंगा, ये मैं मरा, मैं जन्म, मेरा जन्म हुआ इत्यादि जन्म मरणादि रूप संसार के आश्रय के रूप में प्रतीयमान जो अहम अर्थ है, मैं है, वो मैं कूटस्थ तो हो नहीं सकता, क्योंकि वह तो जन्म मरणादि विकारों से रहित निर्विकार है, इसलिए कूटस्थ है। कूटस्थ शब्द प्रयोग का निमित्त ही बताया था ना, कूटवत निर्विकारे न कूटस्थ उच्यते, वो कूट के तरह निर्विकार होने से उसे कूटस्थ कहा गया, उसमें कोई जन्मादि विकार नहीं है। और मैं जन्मा हूं, मैं मरने वाला हूं, ये अनुभव में आ रहा है जन्म मरणादि संसार अहम अर्थ के आश्रय के आश्रित के रूप में अहम अर्थ का अनुभव हो रहा है, संसार आश्रय के रूप में, संसारी के रूप में, वो अहम अर्थ कौन है? यदि नहीं मानेंगे कूटस्थ से अलग जीव को, तो यह अनुभूति नहीं बन पाएगी, और अनुभूत अर्थ का अपलाप नहीं किया जा सकता। नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम विचारक लोक कहते, जो अनुभव से सिद्ध अर्थ है उसे आप युक्ति से हटा नहीं सकते, कोई तर्क दे करके कहे कि ऐसा नहीं है, जो अनुभव में आ रहा है उसे तो स्वीकारना पड़ेगा, जैसा अनुभव हो रहा ऐसा ही। तो संसार के अनुभव के आश्रय के रूप में अहम अर्थ का अनुभव हो रहा है, वो अहम अर्थ यदि कूटस्थ होगा तो वह संसार आश्रय नहीं हो सकता, इसलिए संसार आश्रय के रूप में किसी न किसी अहम अर्थ को मानना पड़ेगा। वो कूटस्थ नहीं तो फिर कौन है? वो बुद्धिस्थ प्रतिबिंब है, वो अहम अर्थ है जो संसार का आश्रय बना है, वो संसार से जुड़ता है, वो संसारी है, ये मानना पड़ेगा, ये युक्ति बताई। इसलिए ये प्रतिबिंब को मानना युक्तियुक्त है, ये कह रहे हैं। आशंक्य के आगे यही लिखा जा रहा है कि अभी का नहीं दृष्टे अनुपपन्नम नाम, अनुपपन्नम नाम का अर्थ होता है अनुपपन्नम, उपपन्नम का तो अर्थ होता है युक्ति से सिद्ध, युक्ति से निश्चित, अनुपपन्नम का अर्थ होगा युक्ति से अनिश्चित असिद्ध। तो दृष्टे का अर्थ है अनुभूते अर्थ, तो अनुभव से सिद्ध अर्थ के विषय में यह युक्ति से सिद्ध नहीं हो रहा है, इसलिए है नहीं, ऐसा नहीं कहा जा सकता, उसका अपलाप नहीं किया जा सकता युक्ति से। तो इसलिए कहते हैं संसारेण संयुज्यते, इसका अवतरण देखिए कि अविकारिण कूटस्थस्य, अविकारी यानी निर्विकार जो कूटस्थ हैं उसमें संसार असंभवात। आगे क्या लिखा है उसमें? संसार असंभवात के आगे निर्वाहार्थम, तो हाँ तो उसमें भी छूट गया, इसमें भी छूट गया, एक होना चाहिए तत्शब्द। ओ संसार असंभवान असंभवात तन निर्वाहत निर्वाहार्थम तन निर्वाहार्थम, ऐसा एक त होना चाहिए, डबल न की जगह डबल त कर लो, दोनों न के बीच में, दोनों नकार के बीच में एक एक पहले वाले न को त बना दो और एक त कर लो तो तन निर्वाहार्थ, इसमें तत् से लिया जाएगा। जो संसार निर्विकार होने से कूटस्थ में असंभव है और अनुभव में आ रहा है, उस संसार के निर्वाह के लिए अहम अर्थ आश्रितत्वेन रूपेण अनुभूयमान संसार के निर्वाहार्थ, निर्वाह का अर्थ है सिद्धि, तो अहम अर्थ के आश्रित के रूप में अनुभूयमान संसार तत्शब्द से लेना और उसका निर्वाह यानी सिद्धि के लिए, अर्थ शब्द का अर्थ होगा के लिए, तो अहम अर्थ के आश्रित के रूप में अनुभूयमान संसार के सिद्धि के लिए बुद्धिस्थ प्रचित प्रतिबिंब रूप जीव की कल्पना युक्तियुक्त है, सप्रयोजक है, उचित है, ये अर्थ निकलेगा। तो तन निर्वाहार्थम अहम अर्थ, तो अहम अर्थ हुआ प्रतिबिंब, हाँ, जब मैं जन्मा, मैं करता हूं, मैं भोगता हूं, मैं सुखी हूं, दुखी हूं, मैं मरने वाला हूं, ये अनुभव करने वाला अहम अर्थ है प्रतिबिंब। और ये अनुभव जिसका हो रहा है जीव के धर्म के रूप में वो है संसार, सुख दुख जन्म मरण कर्तृत्व भोक्तृत्व, यही तो संसार है। और इसके आश्रय के रूप में प्रतीत हो रहा है जो अहम अर्थ, वो है बुद्धि स्थ चित प्रतिबिंब, वो संसारी है, उसका संसार के साथ अन्वय हो सकता है, कूटस्थ का नहीं हो सकता। तो अविकारिण कूटस्थस्य संसार असंभवात तन निर्वाहार्थम सो अंगी कर्तव्य, सो याने स याने चित प्रतिबिंब, हाँ, चिराभास बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब, उसे स्वीकार करना चाहिए, अंगी कर्तव्य का अर्थ है स्वीकार करना चाहिए। इति आह, इस अभिप्राय से ये कहा जा रहा है कि संसारेन सयुज्यते, स यानी उचित प्रतिबिंब, संसारेन युज्यते, संसारे कर्तृत्व भोक्तृत्व जन्म मरणादि, और उसके साथ योग यानी संबंध आश्रय आश्रय भाव रूप किसका होता है, बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब का, कूटस्थ का नहीं। तो अविद्या अवस्था में ये चित प्रतिबिंब ही मैं के रूप में भासेगा, प्रतिबिंब को ही मैं समझेंगे अज्ञानी, कूटस्थ पर उनकी दृष्टि ही मैं के रूप में नहीं जाएगी। तो आगे हैं 24वें श्लोक की अवतरण टीका, ये 23वें श्लोक के टीका के विषय में स्पष्टीकरण नहीं हुआ होगा तो पूछ सकते हैं, किसी को कुछ पूछना होगा तो, नहीं तो फिर 24वें श्लोक में प्रवेश कर लें। तो ननु जीवातिरिक्तः कूटस्थो अस्ति चेत् किम् इति न प्रतिभासते इति आशंक्य जीवेन तिरोहितत्वात् इति सदृष्टान्तम् आह। तब ये कहते हैं कि दो चैतन्य यहां पर हो गए, चार चैतन्य में से दो चैतन्य बताए गए ना, एक कूटस्थ और दूसरा जीव। अब ये अनुभूयमान संसार के आश्रय के रूप में बुद्धिस्थ चित प्रतिबिंब रूप जीव को मानना आवश्यक हुआ, जरूरी हुआ। तो ये कह रहे हैं जो अनुभव में आ रहा है संसार आश्रय के रूप में जीव चित प्रतिबिंब, उससे अलग एक आपने पहले 22वें श्लोक में कूटस्थ बताया, कहा यदि वो जीव से अनुभूयमान जीव से अलग यदि है तो उसकी भी प्रतीति होनी चाहिए ना, भासना चाहिए ना। वो जीव से अलग कूटस्थ है तो कूटस्थ का भी भान कभी न कभी हो जाए, लेकिन कभी हुआ है क्या? कूटस्थ दिखा है कभी? हो नहीं रहा है। ठीक कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं शंकाकार। होना चाहिए यदि है तो, हो और कभी दिखे ही ना तो उसको माने ही क्यों फिर है करके? है तो कभी ना कभी दिखना चाहिए, अनुभव में आना चाहिए। हाँ, तो ये कह रहे हैं तो फिर है और अनुभव में नहीं आता है तो उसको मानना ही क्या आवश्यक है, क्यों मानना है? ये शंका है, ये शंका की जा रही है कि ननु यानी आशंका है क्या कि जीवातिरिक्त कूटस्थो अस्ति चेत, चेत यानी यदि जीव से अतिरिक्त यानी अलग कूटस्थ है यदि, तो किम इति न प्रतिभासते, तो उसका भान क्यों नहीं हो रहा है फिर? दिखना चाहिए ना, भासना चाहिए ना। जैसे जीव अनुभव में आ रहा है अहम अर्थ के रूप में, ऐसा वह भी अनुभव में आ जाए कभी न कभी, लेकिन कभी नहीं आया अभी तक। है आ गया है, लेकिन अभी तक आया नहीं तो भविष्य का क्या पता है अनुभव में आएगा करके। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं, पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तो कभी न कभी अनुभव में आना चाहिए, अभी तक तो नहीं आया, होता तो कभी न कभी अनुभव में हमारे आता ना अपना अनुभव। अज्ञानी वो पूर्व पक्षी है, अज्ञानी वो अज्ञान अवस्था में उसका भान होना चाहिए। जिस समय हम अपना संसारी के रूप में अनुभव कर रहे हैं उस समय इस संसारी जीव से अलग हमारा एक असंसारी निर्विकार स्वरूप कूटस्थ है, तो वो भी संसारी स्वरूप के तरह अनुभव में आ जाए, लेकिन अभी तक नहीं आया है। अभी जितने जन्म हुए जब वो अनुभव में आ जाए तो फिर जन्म ही नहीं होंगे, फिर अभी तक इस अनादि संसार में कितने जन्म लिए इसकी गिनती की जा सकती है क्या? असंख्य जन्म हुए हैं, लेकिन किसी भी जन्म में अभी तक वह अनुभव में नहीं आया। तो है यदि तो अनुभव में आना चाहिए ये कह रहे हैं, तो क्यों अनुभव में नहीं आता? उसका अनुभव न होने में निमित्त क्या है, क्यों नहीं आ रहा है अनुभव में? हाँ, तो किम इति न प्रतिभासते। हाँ हाँ, और क्या, इतना सब ट्रैफिक का कष्ट सहन करके लिफ्ट बंद हो जाए तो सीढ़ियां चढ़ करके उतर करके, और कमर दर्द हो रही हो, कहीं कुछ हो रहा हो, तब भी क्यों बैठते फिर? तो जहां है वहीं पर आनंद से रहता जब अनुभव में आता। तो ये कह रहे हैं तो जीवातिरिक्त कूटस्थो अस्ति चेत किमिति न प्रतिभासते, ये शंका हुई। जब कूटस्थ का अनुभव होगा तो जीवन मुक्त होगा वो। हाँ, तो व्यवहार में रहने पर भी जीवन मुक्ति और ये जो बद्धता, इनमें जमीन आसमान का फर्क है। राजा भी जी रहा है एक सम्राट, और एक जो है कई लोगों से मांग मांग करके एक समय की भूख को शांत करने के लिए थोड़ा सा अन्न प्राप्त करता है, वो भी जी रहा है फुटपाथ पर सोते हुए। दोनों के जीवन में क्या अंतर है? तो दोनों के जीवन में जैसा अंतर है ऐसा ये निश्चिंत है अपने आजीविका के विषय में, कोई चिंता ही नहीं है चक्रवर्ती को, सब कुछ उपलब्ध है। इसलिए जीवन मुक्त ब्रह्म ज्ञान, जिसको कूटस्थ का ज्ञान होता है ना, उसके तृप्ति के लिए, आनंद के लिए बृहदारण्यक उपनिषद में उदाहरण आया, एक सारे संसाधनों से संपन्न चक्रवर्ती राजा जैसा निश्चिंत होता है, अजाशत्रु है, न तो पाकिस्तान कब आतंकवादी भेजे इसकी चिंता है उसको, कोई आसपास में कोई उसका कोई शत्रु ही नहीं है, कब तख्ता पलट हो जाए इसकी भी कोई चिंता नहीं है, कोई विरोधी राज्य में भी नहीं है, और कोई अकाल आदि पड़ता नहीं है, सारे संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसा एक राजा है वो जैसा निश्चिंत है। या माता ने स्नान वगैरह करा दिया, दूध पिला दिया, पालने में डाल दिया नव शिशु को, जो कुछ एक महीने का शिशु है, उसको क्या चिंता है, वो जैसे आनंद मग्न रहता है। ऐसे कूटस्थ का मय के रूप में जिसको भान है वो रहता है, और जिसको प्रतिबिंब का ही मय के रूप में भान है तो बुद्धि में जैसे ही विचलन हो जाए, बुद्धि के अहंता क्या नाम ममास्पद में भी थोड़ी हलचल हो जाए तो प्रतिबिंब में वो सारी हलचल दिखती है, उसमें सारे विकार आ जाते हैं। तो इसलिए चित प्रतिबिंब को मय के रूप में जानने वाला का भी जीवन चल रहा है, और कूटस्थ को मय के रूप में जो जानता है उसका भी जीवन चलता है। उसका जीवन होगा सुखदेव के तरह, उसका जीवन होगा जनक के तरह, उसका जीवन होगा व्यास के तरह, शंकराचार्य जी के तरह, और इसका जीवन होगा जैसे ये जनक जी कहते हैं, मिथिलायाम प्रदग्धायाम न मे दह्यति कश्चन, उनके ममास्पद में घटोती बढ़ोती कुछ भी हो जाए उनको चिंता नहीं होती, और जिनका चित प्रतिबिंब में ही अहम सुदृढ़ है वो फिर साधु वेश में होने पर भी थोड़ी जितना उनके जीवन निर्वाह के लिए उनके पास परिग्रह है उसमें कुछ कमी बेशीपना होता है तो वह उनके जीवन में बुद्धि में दिखता है, क्योंकि चित प्रतिबिंब पर बुद्धि का प्रभाव पड़ता है ना, जैसी बुद्धि ऐसा ही चित प्रतिबिंब दिखता है। ये अंतर है कूटस्थ को मय के रूप में जानने वाले के जीवन में और प्रतिबिंब को मय के रूप में जानने वाले के जीवन में। हाँ, साक्षी शुद्ध चैतन्य, हाँ वो कूटस्थ को जानने वाला, फिर ब्रह्म ज्ञानी स्थित प्रज्ञ और 12वें अध्याय का ज्ञानी भक्त, 14वें अध्याय का गुणातीत, हाँ जीवन मुक्त ब्रह्मनिष्ठ, हाँ हाँ हाँ। तो पहले बोलने में आ जाए तो धीरे धीरे उसका अर्थ भी कभी बुद्धि में बैठ जाए और फिर उस अर्थाकार हमारी वृत्ति बने, जीवन बने, ये इच्छा हो जाए अंदर, ऐसा हो जाएगा ना। तो ये कहते हैं कि ननु जीवातिरिक्त कूटस्थो अस्ति चेत, तो जीव से अतिरिक्त यदि कूटस्थ हैं, जीव यानी वो चित प्रतिबिंब, और उससे अलग यदि बिंब रूप कूटस्थ हैं तो किम इति न प्रतिभासते, क्यों उसका इस समय हमें मय के रूप में भान नहीं हो रहा है? ये अज्ञानी शिष्य का प्रश्न है तो भान होना चाहिए ना। तो वो कहते हैं इसका हेतु पूछा है भान न होने का, तो हेतु बताया जा रहा है, कारण बताया जा रहा है कि जीवेन तिरोहितत्वात् इति सदृष्टांतम आह, कहते कूटस्थ का भान इसलिए नहीं हो रहा है कि कूटस्थ को तिरोहित कर दिया, ढक दिया, आवृत्त कर दिया। हाँ, मान लो अभी तो आप मुझे देख रहे हैं और कोई आकर के ऐसी चादर उड़ा दे कि पूरा का पूरा शरीर उस चादर से ढक दे, तो चादर ही दिखेगी, जो हमारी मुखाकृति है वो नहीं दिखेगी ना। तो ऐसे जीव ने, जीव स्वरूप में चित प्रतिबिंब ने बिंब के स्वरूप को पूरा का पूरा ढक दिया है, तो इसलिए नहीं दिख रहा है वो, इसलिए नहीं अनुभव में आ रहा। और तो जिससे ढका है वो आवरण दिखेगा, तो यहां आवरण कौन है? चित प्रतिबिंब, उसने ढका है कूटस्थ को, इसलिए कूटस्थ नहीं दिखेगा और ढक्कन जो चित प्रतिबिंब है वो दिखेगा, वो दिख रहा है मैं के रूप में। उसने कूटस्थ को दबा दिया और मैं के रूप में उपस्थित हो गया आपके, और वो फिर जैसा होगा ऐसा दिखेगा मैं। वो बुद्धि पक्षपाती है, बुद्धि जैसे होती है ऐसा ही दिखता है। तो बुद्धि का तो इस स्थूल शरीर से अभी कुछ समय के लिए संबंध हुआ है तो माना जाता है इस स्थूल शरीर के साथ जिस समय से संबंध हुआ तब से जन्म ये जीवन, और जैसे जैसे वर्ष बीतते जाते हैं इस संबंध के, तो इतने वर्ष का हुआ, इतने वर्ष का हुआ माना जाता है। और एक दिन आता है बुद्धि शरीर से निकल जाती है तो मृत्यु माना जाता है, तो मान लेते हैं कि मृत्यु हो गई। फिर बुद्धि दूसरे शरीर में जाती है तो मान लेते हैं कि जन्म हो गया। ये बुद्धि का जिस शरीर से संबंध हो रहा है चित प्रतिबिंब मान लेता है उस शरीर के साथ संबंध। जिस शरीर को छोड़ती है बुद्धि, ये चित प्रतिबिंब भी उसे छोड़ करके चला जाता है, मान लेता है वहां मृत्यु हो गई। ये ऐसा हो रहा है, ये जो आवृत्त करने वाला है दूसरा कोई नहीं, ये चित प्रतिबिंब है। फिर कहते हैं कि जीवे न, बुद्धिस्थ जो बुद्धि जाती है तो जीव गया ये माना जाता है। जैसे पानी से भरा हुआ घड़ा जहां रखा है वहां मध्यान्ह में सूर्य का उसमें प्रतिबिंब पड़ा, और उस घड़े को वहां से उठा करके कहीं और ले जाया जा रहा है तो पानी भी जा रहा है उसमें, उस घड़े के साथ घड़े में भरा हुआ, तो पानी में पड़ा हुआ सूर्य का प्रतिबिंब भी जा रहा है, जा रहा है घड़ा और घड़े में जो पानी है वो, और उसके साथ चित प्रतिबिंब भी जा रहा है ये माना जाता है। ऐसे ही ये जल, ये जो शरीर है इस शरीर को छोड़ करके चली जाती है बुद्धि, तो बुद्धिस्थ प्रतिबिंब को भी माना जाता है गया। और चित्त तो व्यापक है, फिर वो व्यापक का प्रतिबिंब जहां भी बुद्धि जाती है वहां वहां पड़ता ही रहता है। पड़ेगा ही, ठीक है। हाँ, वो स्थूल शरीर होगा तो व्यवहार में व्यवहार होता है, स्थूल शरीर के बिना व्यवहार नहीं होता। हाँ हाँ, कौन जो गुजरा है वो पानी पीता है? अच्छा, गंगा जल डालते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना कि उनका बहुत सूक्ष्म मुख होता है। हाँ, और उससे वो पानी पीते हैं, वो कितने लोग पता नहीं है, कुछ कोई फंटाफी होते हैं उनको तो पानी। यानी वो सूक्ष्म जो मुख रहता है वो मुर्दा है, उसी मुर्दे में ही रहता है। हाँ, तो निकल गया इस शरीर से, दूसरा शरीर प्राप्त नहीं किया, तो बीच रास्ते में वो पानी प्यास लग जाती है तो छोटे छोटे कण जो होते हैं पानी के वो पीता हुआ जाता है, ऐसा कोई कहता है, ऐसा आप कह रही है? ऐसा नहीं है। ब्रह्म सूत्र में कहा कि वो बेहोश रहता है, हाँ, इसलिए उसको मूर्छित अवस्था में, बेहोश का अर्थ है मूर्छित, तो मूर्छित होकर के जाता है। कहते हैं क्यों मूर्छित होकर के जाता है? वो तो उनके भी स्थूल शरीर होते हैं, जो देवता आते हैं, भूत आदि आते हैं, उनके भी स्थूल शरीर होते हैं, लेकिन ओहो वो स्वयं थोड़ी गया है, उसको ले जाने के लिए देवता आ जाते हैं, आतिवाहिक देवता आते हैं, इसलिए वो स्वयं मूर्छित है। समझ लो यहीं पर बैठे बैठे कोई मूर्छित हो जाए तो वो थोड़ी बाहर निकल सकता है हॉल से, तो फिर उसको तो उठा करके ले जाया जाता है अस्पताल तक, और जब होश आएगा तब उसको लगेगा मैं तो था, स्वाध्याय कर रहा था, अरे अस्पताल में कैसे आया, कोई ले गया उसको। ऐसे शरीर से निकलते ही वो बेहोश होता है और उसको ले जाते हैं ब्रह्मलोक, यदि जाना है तो अर्चिरादि देवता आते हैं वो ले जाते हैं, स्वर्ग जाना होगा तो धूमादि देवता आते हैं, और जाय सो मृष को कहीं दूसरी योनि में जाना होगा तो जन्माभिमानी और मृत्यु अभिमानी देवता आकर के उन्हें वहां पहुंचा देते हैं। वो मूर्छित रहता है उतने समय जब तक स्थूल शरीर नहीं बनता, और स्थूल शरीर में इंद्रियां अपने अपने गोलकों में स्थापित नहीं होती तब तक वो मूर्छित ही रहता है, तब तक उसे कोई होश नहीं आता। हाँ, वो गोकर्ण के सामने उनके भाई धुंधुकारी ने आकर के कहा कि मैं इस समय बहुत कष्ट में हूं, मेरा उद्धार हो जाए, ऐसा कुछ करो। वो धुंधुकारी पिशाच बन गया था, तो पिशाच भी एक योनि है, जैसा आपका मानव शरीर है ऐसा स्थूल शरीर है एक पिशाच, 84 लाख प्रकार के योनि में पिशाच योनि है, और लेकिन उस योनि में वो सब बातचीत तो कर सकते हैं, सामर्थ्य भी बहुत है, लेकिन अपना कुछ खाना पीना होगा तो अपने से खा पी नहीं सकते, भगवान ने उनका मुख विकसित नहीं किया है उस योनि का, भूख बहुत लगती है उनको, लेकिन मुंह खोलना चाहेंगे तो मुंह खुलता ही नहीं है, बोल तो सकता है, और चबा करके अंदर निगलना चाहेंगे तो अंदर जाता ही नहीं है, जाम कर दिया है वो, उसका विकास नहीं हुआ। अब भूख लगे किसी को, सामने सब कुछ हो लेकिन खा न सके, कितना कष्ट होगा। हाँ, तो जो भी है उनका वो वहां जाकर के ही देखना पड़ेगा तो खा नहीं सकते कहने का अभिप्राय है, तो इसलिए खाने के लिए किसी न किसी पर चढ़ जाते हैं जिनका मन कमजोर होता है, जो सात्विक साधनाएं नहीं करते हैं, ज्यादा तामस प्रकृति के लोग होते हैं, उनके शरीर में आकर के उनके मुख से भरपेट खा लेते हैं, इसलिए कई बार ऐसा दिखता है कि स्वाभाविक रूप से जितना भोजन वो व्यक्ति नहीं करता था उससे ज्यादा ही खा लेता है, वो नहीं खाता, उनके मुख से दूसरा कोई खाता है, वो जब तक वो उसमें आवेश रहेगा उसका तब तक वो खा लेता है, तो उनका शरीर होता है लेकिन वो अपने शरीर में वो खाने वाली इंद्रिय विकसित न होने के कारण, उसका गोलक विकसित न होने के कारण खा नहीं पाते, तो इसलिए कष्ट पाते हैं, तो कहीं ना कहीं जाते हैं खा लेते हैं दूसरे के मुख से। वो नहीं खाते भाई, यानी दूसरे के मुंह से, जैसे यहां कहीं कैंसर हुआ हो, कहीं कुछ हुआ हो, तो यहां नली लगा करके डॉक्टर लिक्विड डालते हैं कि नहीं डालते हैं, ऐसे दूसरे के मुंह से संबंध इनका हुआ तो एक प्रकार से वो नली हो गई, और उनको ज्यादातर कड़े हाँ, तो उनके मुख से खा रहे हैं जिनके शरीर में उन्होंने आवेश किया, ऐसा ऐसा हो जाता है। लेकिन आप कहोगे कि ये श्लोक की तो पंचदशी कुछ हुई ही नहीं, हाँ। तो इसको भी तो आगे बढ़ा उसके लिए एक स्वतंत्र प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम रखा जाए। तो किम इति न प्रतिभासते, कूटस्थ क्यों प्रतिभाषित नहीं होता? तो कहते हैं जीवेन तिरोहितत्वात्, जीव ने उसे ढक दिया, आवृत्त कर दिया, तो इसलिए नहीं दिख रहा है कूटस्थ। जो आवृत्त जिसने किया है वही दिख रहा है, और जो आवृत्त हुआ है वही नहीं भासता है। यही यहां पर कहा जा रहा है 24वें श्लोक में। तो 24वें श्लोक का उच्चारण कर लें। जल योना घटा आकाशो यथा सर्वस्तिरोहितः तथा जीवेन कूटस्थ सोनोन्याध्यास उच्यते। तो उदाहरण सहित बताया जा रहा है। तो यहां उदाहरण है पूर्वार्ध में। तो जैसे घड़े में पूरा पानी भर दिया और उसमें फिर उस पानी में आकाश का प्रतिबिंब पड़ा, वो जलाकाश कहलाया। तो वहां दो आकाश है ना, एक घटाकाश है जो कूटस्थ का उदाहरण है और जलाकाश जीव का उदाहरण है। तो घड़े में भरे हुए पानी में जो आकाश प्रतिबिंबित हुआ वह आकाश प्रतिबिंबाकाश दिखता है, यानी जलाकाश दिखता है। जलस्थ आकाश का प्रतिबिंब जलाकाश कहलाता है, वह तो दिखता है। और घटाकाश कहाँ है? वो उस समय दिख रहा है क्या, जिस समय जलाकाश दिख रहा है? वो वहां है कि नहीं? वहां है, लेकिन जलाकाश से तिरोहित है, इसलिए जलाकाश ही दिखता है और घटाकाश नहीं दिखता है। ऐसे इस शरीर में बुद्धि का अधिष्ठान विद्यमान है जो कूटस्थ है, और उस बुद्धि में पड़ा हुआ चित्त प्रतिबिंब भी है। उस चित्त प्रतिबिंब ने क्या किया? चित्त प्रतिबिंब ने जैसे घटाकाश को जलाकाश ने तिरोहित कर दिया, आवृत्त कर दिया, ढक दिया, ऐसे चित्त प्रतिबिंब ने कूटस्थ को तिरोहित कर दिया, ढक दिया, इसलिए कूटस्थ तब तक नहीं भासेगा जब तक वह तिरोहित रहेगा। उसका तिरोधान है, आवरण हो गया। जब तक आवरण है तब तक उसकी प्रतीति नहीं होगी, आवरण को हटाना पड़ेगा। तो यही कहा है कि जल यमुना यानी जलाकाश से घटाकाश यथा सर्वतिरोहित, उन प्रतिभासति ऊपर से जोड़ देना, तथा जीवेन कूटस्थ तिरोहित, ऐसा लगाना। आवृत्त है और इसलिए भाषित नहीं होता। फिर बीच में एक शंका होती है कि ये जो कूटस्थ का जीव के द्वारा तिरोधान है, आवृत्त होना है, ये अभी तक तो हमने कहीं शास्त्र में सुना नहीं। उपनिषदें पढ़े हैं, ब्रह्मसूत्र पढ़ा, गीता पढ़ी, कहां पर गीता में है कि जीव ने कूटस्थ को आवृत्त कर दिया, कूटस्थ का तिरोधान जीव से हुआ? गीता के कौन से श्लोक में है? हाँ, कहा जा सकता है। तो ये कहते हैं कि ये तिरोधान तो आप ही बता रहे हैं, शिष्य लोग कह रहे हैं, तो शास्त्र में कहा है, तो बताएंगे कि शास्त्र में भी है। उसके लिए चौथा पाद है, इस पर चर्चा करते हैं कल। भगवंतो